دوستوں کا ہمارا مضمون انشاءاللہ مکمل ہونے کے قریب ہے. ہمارا تیسرا عنوان چل رہا ہے آپ کی تعلیمات. آپ کی تعلیمات کے سلسلے میں آپ کی تعلیمات جو ہے ایک وہی مطلوب تلاوت کی جانے والی وہی جو قرآن مجید ہے, جس کے الفاظ بھی آسمانی ہیں اور مضامین بھی آسمانی ہیں. دوسری وہی غیر مطلوب نہ تلاوت کی جانے والی وہی وہ کون سی ہے؟ وہ حدیث ہے جس کے مضامین آسمانی ہیں, الفاظ آپ کے ہیں. حدیث کیسے وہی غیر مطلوب ہے جی, اس کو کیسے وہی ہم کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت گواہی دے رہی ہے کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ آپ اپنی خواہش سے نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو گویا آپ کے زبان مبارک ساری باتیں, ساری نکلی ہوئی باتیں جو ہیں یہ وہی ہیں. تو جیسے قرآن پاک کی آیت میں کہا گیا کہ اللہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ الحافظون, میں ہم نے اس کو نصیحت کو اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ حفاظت اس کے الفاظ کی بھی ہے, یہ حفاظت اس کے معنی کی بھی ہے. معنی کی حفاظت تو نہیں ہو سکتی جب تک کہ حدیث محفوظ نہ ہو, کیونکہ قرآن پاک کے معنی بیان کرنے کا, تشریح کرنے کا حق خود صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. لقد انزلنا الیک ذکرا لتبین للناس ما نزل الیہم, اب آپ کی طرف جو نصیحت اتاری گئی ہے اس لیے تھا کہ اس کو تو بیان کرے لوگوں کے سامنے واضح کر کے. تو وہ بیان جو ہے اس کا اختیار قرآن پاک نے آپ کو دیا کہ آپ اس کی تشریح کر کے ان کو بیان کریں. قرآن پاک نے لفظ کہا کہ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب نماز کے کتنے اوقات ہیں, نماز کا کیا طریقہ ہے, رکوع کا کیا طریقہ کار ہے, سجدے کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کیا ہے, یہ تو قرآن پاک نے نہیں بیان کیا ہوا. تو یہی وہ چیز تھی جو لتبین للناس ما نزل الیہم, جو آپ کے ذمہ لگائی تھی کہ اس کو آپ نے بیان کرنا ہے پھر واضح کر کے. کچھ سجدہ کا جو قرآن پاک نے حکم دیا وہ کیا ہے, تو یہ چیز حدیث ہے, اس کی حدیث کی محفوظ ہے. تیسری بات کہ قیامت کے حق پر قائم جماعت, حق پر ایک جماعت قائم ہوگی اور یہ قیامت تک رہیں گے اور کوئی بھی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو گویا وہ الفاظ کی حفاظت, معنی کی بھی حفاظت, اور ان الفاظ اور صحیح معنی اور صحیح عمل کو جو لوگ لے کر چل رہے ہیں ان کی بھی حفاظت. تو ان کی بھی حفاظت ہوگی. تو الفاظ اور معنی کو بیان کرنے والے کوئی نہ رہیں, ان کے کوئی ذمہ دار چوکیدار ہی نہ رہیں, تو حفاظت تو نہ ہوئی. ہاں جی, تو اس کے تین حفاظتیں ہیں قرآن پاک کے ساتھ. اس طبقے کی بھی حفاظت ہوگی قیامت تک جو حق پر قائم ہوگا. پھر احادیث کا تاریخی پہلے تو میں نے بیان کر لیا کہ آج کل کے دور میں جو غلام پرویز نے مختلف لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث 200 سال بعد لکھی گئی ہیں تو یہ جھوٹ تھا. علماء نے وہ سارے پرانے مخطوط ریکارڈ جو آپ کے سامنے لکھے گئے تھے وہ نکال کر سامنے شائع کر دیے, پہلی صدی کے جو ہے مجموعے شائع کر دیے اور دوسری صدی کے مجموعے. تو پھر آخر میں جب ساری حدیث یکجا جم ہو گئی تو انہوں نے اپنے جو ہے تو پہلو جس پہلو کو سامنے رکھ کر کتاب لکھی ہے اس کے مطابق اپنی کتابیں شائع کر دی. یہ تو اس کا تاریخی پہلو تھا جو میں نے بیان کیا تھا. آپ کسی کلام کے بارے میں آج کی بات جو ہے وہ عقلی پہلو پر ہے کہ کسی آدمی کی بات کا یاد رہنا جو ہے آیا ممکن ہے. تو پہلی بات کی تاریخی ہے کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کے 20-25-25-30-30 سال رہے, اس میں 30 سال میں ایک صحابی 10 حدیثیں صرف روایت کر رہا ہے, حالانکہ اس نے ہزاروں باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں. 10 حدیثیں کیوں روایت کر رہا ہے؟ ان کو ہی روایت کر رہا ہے کہ جو اس کو الفاظ کے ساتھ یاد ہے. جو الفاظ کے ساتھ نہیں یاد ہے وہ جس کو یاد ہیں وہ اس کے ذمہ لگائی ہوئی ہیں کہ وہی اس کو کرے گا. اب کسی کی بات یاد رہنے کے لیے نفسیاتی رخ سے تین چار پہلو اس کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بات اسی طرح یاد رہ جاتی ہے جس طرح کہ ہے. اس میں سب سے پہلی بات کہ اس کے ساتھ اس بات کی اس کے لیے کتنی اہمیت ہے. ایک آدمی ایک لڑکا کمرے میں بیٹھا ہوا ہو اور دوسرا لڑکا سے کہا صبح جو پیپر ہو رہا ہے اس میں یہ پانچ سوال ہے, میں جلدی سے کہہ کر بھاگ گیا ایک سانس میں اس نے کہہ دیا, تو کیا پانچ کے پانچ اس کو یاد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہو گئے نا جی. کیوں؟ کہ اس کی اس کے نزدیک اہمیت ہے, کہ وہ ہم بات ہے جو میرے سب سے زیادہ ضرورت کی ہے, اس کو اس نے کہہ دیا سارے کے ساتھ کو یاد ہوگا. پھر جو ہے آدمی کا اپنا بھائی والد صاحب بھائی اس کے تو کھانسی کو بھی آدھی پہچانتا ہے جی, ادھر سے کھانسی کی آواز ہے اس کو پتا کہ میرا والد صاحب ادھر سے آ رہا ہے جی. اس کے الفاظ بولنے کا طریقہ, زبان لانے کا طریقہ, ہونٹ صاحب اس کو, بلکہ آدمی کسی آدمی نے کسی کے باپ کو دیکھا ہوا ہو اور بیس سال بعد ایسے ہی اچانک اس کے سامنے کوئی آدمی آ جائے تو وہ بات کر رہا ہو تو کہتے ہیں اللہ کا شرڈ ہو پلانی پتا دیکھو دے چرتا گئے خنے چاہو کر رہا ہے, تو اس کے ہونٹوں کی حرکت, بات کرنے کے سر لانے کی حرکت, سارے طریقے جو ہے یہاں تک آدمی پر اثر ہوتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو ہے تو وہ تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, ماں باپ اولاد کو تو چھوڑیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے تھے. تو اتنا زیادہ محبت کا تعلق ہو اس کی طرف سے جو ہے تو دس باتیں آدمی روایت کر رہا تو اس کو کوئی یاد نہیں رہی ہوں. تو کسی کے ساتھ آدمی کا محبت کا تعلق ہو, اور جو کسی آدمی کو کہا جائے کہ آپ کو صدر پاکستان ایک اہم پیغام دینے کے لیے بلا رہے ہیں اور وہ بلایا پوری دس منٹ, صرف دس منٹ میٹنگ تھی, اس میں اس کو دس باتیں کہیں, باہر نکل کر آیا, ساری اس الفاظ کے ساتھ کو یاد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اس سچویشن کی عظمت اور اس کی بڑائی یہ بات سامنے تھی. تو آپ صاحب اکرام رضوان اللہ مجمعین کا جو تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے, محبت انتہا پر, عظمت انتہا پر, اس سے فوائد کا یقین انتہا پر, اس بات کی اہمیت, اس بات کی جو ہے تو قدر و بکت, ساری چیزیں انتہا پر ہیں. تو لہذا اور پھر سال ہر سال ایک مضمون کو بار بار سنا ہے. پہلے ایک تو جس بات کو آپ ارشاد فرماتے تھے ایسی رفتار کے ساتھ کہ اس کا ہر لفظ واضح ہو کر آدمی سنتا تھا اور بات کو تین بار آپ دہراتے تھے تاکہ اگلے آدمیوں کو پوری طرح ان کے لیے پوری طرح واضح ہو جائے اور اس پہ ان کے لیے کوئی پریشانی کی اور کوئی اس میں سے جو ہے تو شک شبے کی اس کو اس میں ضرورت نہ رہے, گنجائش نہ رہے. تو تین بار اس بات کو دہراتے تھے. تو اس طریقے سے یہ حدیث کا مجموعہ ہمارے پاس بالکل ہی شکل میں محفوظ ہے جس طرح کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے. اور چند پورے یہ 600,000 حدیث کے مجموعے میں سے شاید 6 حدیثیں ایسی مشکل سے میری معلومات میں 2 ہی جگہ ہیں, اور اہل علم ہو سکتا ہے ان کو زیادہ کا پتہ ہو کہ 2 جگہ پر جو ہے تو جو جتنا میں نے پڑھا ہوا ہے اس پہ صحابی نے کہا ہوا ہے یا یہ الفاظ کہے تھے یا یہ کہے تھے, معنی دونوں کے ایک طرح کے ہی ہیں, لیکن انہوں نے کہا یا یہ کہے تھے یہ کہتے ہیں, کہ اتنا مجھے یاد نہیں رہا باقی مجھے سارا یاد ہے, اس طرح کہا تھا یا اس طرح کہا تھا. اور بعض حدیثیں جو ہیں تو ان کی روایت کرتے ہوئے صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی پنڈلی میں مبارک پر کپڑا نہیں تھا, اور روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گویا کہ میں آپ کو اس بات کو بولتے ہوئے ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. تو یہ آپ کی تعلیمات کا دوسرا پہلو ہے جو کہ حدیث ہے, جو وہی غیر مطلوع ہے وہ بھی وہی ہے. اس وحی میں اور قرآن کی وحی میں اتنا فرق ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں اور الفاظ جو ہیں وہ آپ کی زبان مبارک کے ہیں جس کی شکل میں حدیث ہمارے پاس محفوظ ہوں. تو یہ آپ کی تعلیمات کا پہلو آج مکمل ہو گیا, قرآن و حدیث. اور اب جو ہے تو اس کو پھیلانے کے لیے جدوجہد جو ہے یہ اگلا عنوان اس پر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ جدوجہد کیسے کی گئی. سنتا پڑھ لیں ماشاءاللہ.